சூரையின் சிராக் சும்பக்கி ஏற்றாய கிரிம் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் அலம் நஷ்ரஹ் லக ஸத்ரக் கேஷ் குர்ன துந்த ஹதர் துந்த சீனை முபாரக் கோல் து குஷாத இல்ம் சூத் யனி இல்ம் து குரஸ்த சட ஜாதா ஆதா بیس تکلیفات تہ تبلیغ حق کرنس پہ دشمن ہند طرف ووت سہ برداشت کرنے خاطر کورش تہ حلم تو تحمل تا یا شارا مندر تک شک صدر شریفس کن اس متعدد بار کرنا آو اخل تم دود ماج نش یعنی حضرت حلیم سادیس نش بیل بالغ سپت بیل خلات نبوت ولنا یعنی ثجی ور بيلي بالمي بالك هارنا اي درشبي معراج ووضعنا عنك وزرك بيتول اشتانيش توت تون سبور الذي انقض ظهرك يمبر غبرو متوس پشت مبارك تون تون بوروس مانوي اكبورا ياوس نزولي وحيك بور يس ابتدا سندر ستا مشكلوس تپت سپت سال تا آسان یا اس منصبی رسالت چن ذمہ دارین ہند بور یم کی محسوس سپدن سیت خاطر عادت آتر تیون مقدر سپدان اس سوی کور اللہ تعالی دور تمن نش حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دیلوی چی فرماوان کہ امندر چ مراد کی تیون ہمت عالی تو پیدائشی استعداد یمن کمالاتن تو مقاماتن واتن منگان اس دل مبارکس اس جسمانی تزکیت نفسانی تشویشاتن کن نظر کرت تمن کمالاتن پٹ فیض سبدن دشوار بوزنی وان مگر اللہ تعالیٰ نیلی شرح صدر سیج مزید استعداد عطا کرک اتی سبد تم ساری کمالات حاصل تمیک یس بارہ دل مبارکس پٹ اس سووت ورفعنا لک ذکرک بے کرنا سی بلند تھود تہند خاطر تہد ذکر حدیث قدسیس اندر امچ وضاحت کہ اللہ تعالیٰ فرمو اذا ذکر تو ذکر تمائی یل میون ذکر کرنا سی وان تیل کرن تہد ذکر تی چنانچہ بانگ من تکبیرس من نماز من تشہدس من خطبس من یوان کرن تہد ذکر وہ یل اس تہ روحانی تکلیف دور کور تہد گچ روزن امیدوار دنیوی تکلیف ترو تہ نش تہ پیروان بائی مان نش دور تمیک تہ ست ود کر بس بتحقیق موجود سختی سے آسانی یہ ون تہ پہ سختی تو مشکلات بکثرت آسنس کن نظر کرس بت وعدس تکرار کران بی فرماوان کہ بے شک موجود سارنی مشکلات سختی سی آسانی ین واجن چنانچہ تم سارے سختی سبز اکہ اکہ دور حدیث شریفن تو تاریخ چن کتابن اندر چھ تت متعلق روایات موجود ویل اس تہ ام ام قسم چ نعمت عطا کر تہد گھ تم نعمتن پہ شکر دپن اتھ پاٹ کہ فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب تو یلی احکام خداوندی واتناون نش یس کام عبادت چھ امک نفع متعدی چھ فارغ سپدان ایسو تم پت گژھ تہن تت عبادت مشغول سپدن امک نفع تو فائدہ خاص تہند ذات مبارکس چھ یعنی عبادت یاد خدا کران کران محنت و مشقت برداشت کرن بیئی کینسا توی منگن تو چھانڈو ناسی تی حاصل کرن خطر گیسی توہن پنیسی پروردگارس کن توجہ تو رغبت کرن تیس گسن پنن سری حاجت منگن